بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. سباني درس کې وي تاسو ما درمیانه ګرځولې وسطا بهتر یعنی افراد تفرید ترمنځ افراد تفرید ترمنځ څه مطلب يهودو کې تفرید او هغه عيسو عليه السلام ته بد نسبتو کو نصاراو کې افراد او هغه عيسو عليه السلام ته د خدای توب نسبتو کو وسط معنا دا چې د الله بندا هغه ته غلط نسبت مکوا دا الله بندا دا الله سره شریک مگر زوا يهود او عزير عليه السلام ته عالم الغيب حاضر ناظر وي نصارا چې دي هغه عيسى عليه السلام ته عالم الغيب حاضر ناظر وي نو عبده او رسوله خو خدای خو عالم الغيب حاضر ناظر ويل دي ته افراد تفريط وي دي ته تجاوز وي انبياو ته د وحي په ذریعه باندې الله د عالم غيب نه اطلاع کوي بشکا قران ټول د عالم غيب نه راغلي دي لیکن عالم الغیب حاضر ناظر ویل دا صرف او صرف دا الله صفت ته د بل چانا ګډ امان سره مو جوړوا قران داول نه تر اخره وی لله غیب السماوات والارض نو لله جر مجرور لپاره د حصر دی لکه بل چاله نشته انبیاو ته د غیب په ذریب دا وحی په ذریب باندې د غیب اطلاع راځي نو دارانګي قبرونه التلال شاه غل پر دعا او غواړه با ادب لار شاه په قبر مکینا اغول دعا او غواړه اغول مغفرت او غواړه د نبی اسلام سنت طریقه دا لیکن اغول حاجت روا مشکل کوشا غنل نظر نیاز کول سجدی رکوع غانی طوافونه دا حرام دی وسط معنا بهتر وسط معنا درمیانه د افراد تفرید تر منځ اوس دی آیات تمغه ورسی دلو فذکرون یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون الله چې یادای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې د بل جا په طریقا نه خیر ذکر الخفی دامد توي غره ذکر خفی دی او خیر رزق ما یکفی دی دا په حدیثو کې راځي کمزې کی تعلیم دی انت جهر روا دی د شپې منځونو کې جهر دی ذکر دی د ورځې منځونو کې افاده ذکر دی اخترونو جمعو کې یعنی په جهر سره به قرات وای قرات ذکر دی تلبیه به په جهر سره وای اللهم لبیک اللهم لبیک پاغي حکمت الله پويږي کم زینو کې اخفا دا الته به اخفا کوي لیکن په دې اخفا کې د نبی علیہ السلام اتباع به کوي کم زې کې جهر دی الته جهر دی کم دعاګانې چې هغه خودل دی چاته نو هغه له جهر وکا ماشاءالله جمعات نوزی جمعات تدن کیږي دعاګانشته کتاغه کی بازی وخت کی جهرو کو چې دا اوریدون کی پدی باندې پوش ډیر نعمت او حبه نعمت او حبه تعلیم جدا شه دے تا بسم الله په جهر سره وې ډوډۍ خوري او پدی نیت چې دا بل سره هم د قشانت لوې نو د تعلیم سلسله جدا دا ذکر او اذکار کی اصل قانون د اخفاده زمونږ فقہ کی وې يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين اي ایمان والو ځان کلک کئ مدد غواړی په صبر او صلات صبر مفتاح الفرج د خوشاله کنجی چې کوم دا هغه صبر دی د صبر انجام خیسته راځي ځان کلک کئ صبر مدد حاصل کئ په صبر سره او په مان سره نبی علیہ السلام ته په تکلیف راغې په بسید دو رکعت به وکړو او درس به وکړو دو رکعت به وکړو زمام دا طریقه دا تم دا طریقه وګرځوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین د دې سره بد ما قبل سره ما قبل سره رب دادې چې مسله د تحویل د قبلی چې بیان شو نو پدې کې يهودو ډېر ان تک روانه وکړو ننوم سم مسله بیانای چې کوم کاغذ یغو به داس لګیای تا پسې فضول خبرې وکای فضول خبرې وکای تخریب کاری وته وای نو وای مدد دالانه وانه په صبر سلا سره اچانک واقع پی خشی سړی بی اختیار شي تا ته د وخت نه وای صبر سلا واقع پی خشو صبر سلا ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات سوق بلارد الله کې مرشو اغه تمړه مو آیا سبحان الله د دې سره بته ما قبل سره معلومیږي چې يهودو دا مسله دومره چیړ کړه چې کې دیشي قتل مقاتله پکې وشي د دې کلو کې ته ګوري خبره په تر خو لګي وسوم دا د حق आवाज په ډیرو باندې تاریخ لګي نو کپدې کې د قبلې په مسله کې کدو مخکلان اتاسو کې سو اوجه نو پدې پروا مساتا د الله په لاره کې چې مړ شو هغه ته مړ مو بلکې هغه ژوندې شو ولا تقولوا مويل پردا غچان یوقتلوا چې قتل شوی دی په لار د الله کې شیخ القران به فی سبیل الله فی دین الله پدې کې jihad راغې پدې کې دنیا واقعات رااله اموات مړو نمړو خودی زکه چې مال تقسیم شو د احکام د موتا خو به جاری شو مال تقسیم شو ماشاءالله داغو هغه ټبر هغه پس د عدت نه د بل په نکاح کې لاړه نو بلا وجه څنګه لاړه الله وای مرو ته مو وای ته چې ابن عباس ګوري تفسیر او خازن ګوري تا ته به د الفاظ وای کسایر لمواته پشان د عام مړو یې مګڼه داغو مرگ د خیریت ته داغو مرگ د خوشحالی دی امواتن شیخ القران به یا بس مرگ مرگ راغه لکه خازن کی وی نحنو نراهم موتا مو حقور وفاد شو ته چې ولا کفن راوړی ته ولا غسل ورکای ته جنازه کوي خدمتو احکامات دادی دارنګي هغه دفن ته کوي د ژوندو دفن خو حرام دی داغو کافرو کارو ته څنګه ژوندې دفن کوي مطلب دا دې پشان د عام مړو ندی د الله په دربار کې داو حیاتي طیبه دي داو خوشاله دي لکه امواتن ابن عباس معنا کوي او دارنګي تفسیر خازن امواتن کسایر الاموات موهل پر دغه چا چې مړو شو په لار دالنا کې امواتن پشان د عام مړو عام مړي مړي دي او دا لار د الله کې چې شهید شو دا شان ډیر بلند دی نو ټول نه بلند شان د انبیای مسلمان دی بیا دا غینه پس دا دویم درجه کې په ټول کائنات کې اوچت شان والا صحابه کرام دي یعنی نور د زمانه علما اولیاء دا شان بلند دی لیکن هغه د صحابهونو کوز دي هغه د صحابهونو کوز دي درس مرض پیدا شو چې په صحابه او په سیوله کې ده دا انتهایی جرم دی موهل پر داغا چا چې قتل شو په لارې د الله کې امواتن کسایر الاموات بل احیاء عبارت کې حذف ته بل هم احیاء بلکې دو ژوند دي عند ربهم سورته آل عمران کې راځي رب څنګه ژوند دي د ځکه وي چې موږ دفن وکړو د ژوندو دفن حرام دی منګ په ګټي کې خودلې شناختې کې خودلې خاورې واړولې د مرګ احکامات دي لیکن د الله دربار کې غجوان دي دي کم خلک چې دنیا نه لاړ موت پراغه موت پټولو برازي کلو نفس زائقه الموت کلو من علیها فان غریب دی او کو خان دا ټول به دنیا نه زی د مرګ احکامات به جاری شو خود مرګ نه بعد دا غوالته ژوند دي دا چې څوک وایي کنه وي دا مماتیان دي دا وینا کول نهایت جھوٹ اور دروغ دی یعنی کفار د دې ژوند نه روستو د ژوند قائل نه دي د دنیا ټول کافر معتزله د دنیا د ژوند قائل دي د آخرت د ژوند قائل د برزخ د ژوند قائل نه دي معتزله د آخرت د ژوند قائل دي دا هو قائد چې دی هغه لسه به شي دی اغه تا فرق باطله ویلې کیږي زمونږ د اهل سنت والجماعت دا مسلک ته چې د مرګ نه بعد برزخ کې ژوند شته اوس اگر څنګه ده نته مکلف یا نز کتار سونه وی ما سونه وی اسم نشته خو ته خامہ خالی کې بیګار جوړای نو بیګار مو جوړاوا عوام لا په غلطه ماړاوا عوام لا په کاچ دا خبره صحیح ده امواتن پشاند عام مرو بل احیاؤن بل هم احیاؤن دا جوندی دی ولیکن لا تشعرون تاستا پتنیشتے دا دی مفسرین مانا که لا تشعرون بی کرامتهم تاسو تا دا غود جوند عزت نده معلوم نو دا مرگ نباد پا برزخ کی جوندشتے کفار چی دی پا عذاب کے مبتلا دی مومنین پا خوشحالی کی دی مؤمنین په خوشاله کې دي شهداو لپاره داغو جسمی مثالی راشي حدیثو کې راځي او هغه جسمی مثالی کې ورکړل شي دا مولانا ادریس کاندلوی هم په خپل تفسیر کې وایي خو ډیر په مزه سره وایي بیا هغه په جنت کې ګرځي سیر کوي تفریح کوي او خریس کې چې څه خوخه ده خو مونږ دا نشو ویلې چې دای کیفیت څه ده جوان دے ما پا دی کتاب لیکل دے برزخی غمی خوشی برزخ کی غمشتے کفارولا برزخ کی خوشحالیشتے نیکانولا جوان دے و داغا جوان کیفیت چی دے ما اتا تن دے معلوم زکا اللہ وی لا تشعرون تا اس تا پتنیشتے دا دی آیات تفسیر کی تفسیر خازن لکی انہم احیاؤن اند اللہ تعالی فی عالم الغیب دو ژوند دي الله سره په عالم غیب کې لئنهم صاروا الى الاخره دو اخرت تلاړو دا اخرت اطلاق په دې برزخ هم راځي دا اخرت اطلاق چې دینو اغا رست ژوند راځي په غي عمر روان دي ماشاءالله ما عائشہ صدیقه وی رضی الله تعالی عنها بخاری کې راځي دویم جلد تقریبا اول کې راځي دا حضرت دو وفات تذکرہ وی حضرت ساورک بین نهری و سهری ما ته ډډه لګولې و میسواک ته فکر شو حضرت عبدالرحمن د عائشه صدیقه رور دی رضی الله تعالی عنهما غس میسواک هو حضرت میسواک ته وکتل څوک چې څه شی پسند کوي هغه ته وګوري میسواک پسند کو دا تبلیغ والا میسواک سینټ ور کوي د ډېر خسته خبره ده نبی له سلام خوشبویوم پسند کړي ده او میسواک پسند کړی دی یا خدای د سنگلټ پسند کړی دی د سنگلټ پسند کړی دی الله اکبر وای قتل ما درور نه میسواک واغست ما په خپل غاخونو اگر نرم ک هغه می دغه ک برابر ک حضرت لمی ورک میسواک یو ډیر خایسته میسواک یو پدې کې لاس برک وي اللهم الرفیق الاعلى نو ما وی چې اوس دې موږ نه پسند کړي لاس راټاو شو خوشبوې روانه شو دا د روح خوشبوې و ما یې عائشہ ای بخاری کې راځي چې د نبی رسول یعنی دا ژوند دغه ټیم دا ما څخه د دنیا د ژوند د دنیا د حیات اخیری رضوا بس ته پوښې زپوښم دا د بخاری حوالہ ده ما څخه دا د حضرت د ژوند اخیری رضوا او آخرت اول رضوا ګوره د آخرت اطلاق چې دی په برزخ او په دې ټول ژوند راغی نو داسې به وایو چې عالم برزخ دا ژوند چې دی یا دا تتمه د دنیاوي حیات ته ایا چې دی نو مقدمه د آخري حیات ته دا مفتی شفیع صاحب معرف کې وایي لکه سړی ودشي خوب کې بهرحال نیک سړی لپاره التاب برزخ کې خوشحالي ده نو چې خوشحالي ده ژوند دی نو ما سره جنگ وکاوه اسی تخریب کاری خ کار نه دی ژوند التشته خبر اخلاص شو الله وای دو ژوند دي لیکن تاسو ته پته نشته داوود هغه عزت پته نشته تاسو ته احیاء خازن کلی کی انم احیاء عند الله تعالی فی عالم الغیب دو ژوند دي الله صاحب عالم غیب کې لکه برزخ زمنګ نه پناه ده هغه د عالم غیب وای دا مونږ چې ګورو را ګورو د عالم شهادت ده لأنم سوارو إلى الآخرت خازن كوي دو آخرت تلاڑا گر دا آخرت اطلاق پا دي طول باني راغ دا پا حق دا موحدينو كده دا آيات الذين ماتوا في دين الله لهم حيات طيبت ورزق كريم دا بشه القرآن دا پنج پيروه دا پا حق دا موحدينو كده زكا پا آغا وقت دير شهيدان كريو دي بتعذيب وخلقو دير شهيدان كريو اسم كي دا په حق د موحدینو کې دي الذين ماتوا في سبيل الله لهم حیات طيبه ورزق کریم لا تشعرون باندې مظهری لیکي دي ځکه لا تشعرون راغه آل عمران کې اند ربهم برائشی لا تشعرون فيه تنبيه على ان حياتهم ليست من جنس ما يحس كل احد د دې دا جوان التا دا هغه جوان نه دی چې هر یو سړی دا غي احساس وکي زه تا ته جوان دی ته ما ته جوان دی وای زه درس کوم ته دې جوان دی ته اوري زه ګورم دغه دې خوځي را خوځي پاسي کینی او داس لذي چایس کې ډوډۍ خوري نو غرض دا دی چې دا زمونږ حس کې راځي خود مړی هغه جوان زما ستا حس نه بار دی خبر خلاص شو سل پاپړ دی او لور اغول آلتا خوشحالی دا اللہ پاک پا بل جسم کے داغو روح ور کئی دا بتا استا آل عمران کی بیانوں چلتا او رسیو اس انوے ما لا تشعرون کی تنبیدہ چا حیات ددو چا دے دد جنس دا غینا ندے چا ہر سوک دا غی احساسو کی وَإِنَّمَا هِيَ عَمْرٌ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقَلِ دا داغو جوان دا پا عقل پتہ نلگی ولا بالحس پا حسن پتہ نلگی بل بالوحی او بفراست صحیحت المقتبس بالوحی دا مظہری کے راضی قاضی سنا اللہ وائی یا وحی سرا یا پا فراست صحیحت سرا چی اللہ پاک چالا کمال ورکڑی غپی پوشی ماشاءاللہ نو جوان شتے دا مطلب دارا وقت چالتا جوان دا شتے که زه ووایم د هغې ژوند ما او تا ته پته نه لګي نو دا خبره حق بجانب ده ولنبلونکم زه ازمایم تاسو لره بشین په څه شي سره من الخوف د یرې والجوع د لوږې د الله دین بیانوي خوف به راځي لوږه به راځي تکلیف به راځي په صحابه راغلي وو په حضرت راغلي وو ونقص په کمی من الاموال د مالونو ولانفسې د جانونو وسمرات د میو عام میوه ته مراد کیږي اولاد هم مراد دي ځکه اولاد خسته میوه ده وسمرات میوه وبشر صابرین د الله حکم بیانای لکه تحویل قبله یو حکم نبی علیہ السلام صحابه او داغي بیان کو يهود لوړی رواغستي تبرونه رواغست او داغي خلاف یواد پور تک دته اوسګار خیل وای دته اوسګار خیل وای نن علماء ترجمه او تفسیر بیانې د عوامو لپاره خیر دی لیادی مماتیان دی بابا ما تا کرور زله د توج الته ژوند شته دی دا مسلې تننه مانوي بیان کړي په دې علاقو کې دا پنجاب زرخیز علاقه ده الته د نبیانو پالټیوم پاتې پیدا شوی د پخوانه انکار حدیث پالټیوم پیدا شوی د ټول په باطل دی انکار د صحابه او د پالټیوم پیدا شوی دا معلومیږي چې دغه علاقه زرخیزه ده نو اکثر خطیبان بولنے والے خزویم مخک تولنے والے بیا بولنے والے پہلے تولو اور پھر منہ کھولو خوب بولو مخک تولو دا دل ترال دا کڑے موجودین او دا غلط خبری وکړلی اغه سرا د خلکو فضا کې فرق راغې زما ذمہاری دا چې اصل حقایق بیان کما اصل حقایق الته ژوند شته خو هغه ژوند د دنیا په شانت نه دی مفتی شفیع صاحب وايي دنیا په شان نه دی مولانا علی صاحب وايي دنیا په شان نه دی او دارنګ چې ته مولانا ظفر احمد عثماني چې احکام القرآن لیکل دی او ګوري ته حیران پاتې شي بابا ته ژوند شته دی خو هغه ژوند ستا زما د فکر نه بار دی زه ازمایم تاسو لا په شیره دی یاري نه د لوګ نه او دارنګ نقص مجرور وای دا د من لاندې شو من الخوف من الجوع من نقص من نقص من الاموال دا ټول پکې راغلو د مال نقصان بدی کیږي د جان نقصان سمرات میوی یا اولاد مراد دی اے زما نبی زیر ورکا صابرین تا آغا صابرین چې ته ورسیږي مصیبت په دین د الله کې په دین د الله کې او په خورولو د دین د الله کې چپ کې ناشته خلې نه سنو بازیتات ایسوک سنو وای صحابه ډیر شهیدان شو تابعین تبا تابعین لولی بزرگان دا ولی زکا پا بیدینو خلکو دا دین خبره خن لگی آغا کسان چواتا ورسی دا مصیبت پا دین دا اللہ کی ندو وائی انا لیلہ و انا الیه راجعون دا منگ اللہ لریو منگ باغت رجوع کو نو انا لیلہ اشاره وشوا چ اجر د پاره دا هغه چا دی چې صبر وکړ په وخت رسیدو د دې مصیبت کې په وخت مصیبت رسیدو کې صبر وکړو نورستو ټول صبر شي ادم علی السلام زمونږ نیکو ټول صبر شي وي دي په خواتل دې دنیا نه نو صبر ان الاجر لمن صبر وقت حسابته لکه حدیث کې راغلی دی الصبر عند اول صدمه دا روح المانی پیش کړي مراد په دې سره سره اقرار په مالکیت د الله اقرار په دې باندې چې موږ د الله بندگان یو نو لله چوي هغه متصرف ته په موږ کې پلار مرشو زیه مرشو رور مرشو ټبر مرشو شوهر مرشو دا امور دی دا داغه خواخه دا و انا الیه راجعون اقرار په باز بعد الموت ته بحری محیط علامه اندلوسی مفسر د قران ډیر په خاطر شوه دی هغه وی دا د سیزونو ته اشاره ده و انا الیه راجعون دا زخم پټای شو زخم پټای ولګی نو بیا دې خوب کی نو چې هر څه د الله دی جو خبره خلاصه شو امون با اللہ تا گرزو لکا سوک لارا اغا لارا چپا دیدا بزی نور را لگا با مازی زدا زخم پتای شوا وی ڈاکٹر سختلے وی آوز تلے وما نو صحابہ کرام انبیاء علیہ السلام نیکان مفسرین محدثین دا ڈاکٹران دی اولائی کا ددغ صفتن والا پدیبان سلوات من ربهم شاباس ہے دے جانب در ربنا دا شاباسه معنا شاه عبد القادر موجه القران ترجمه کې کړی دا صلوات الله عفوه صلوات الله عبده عفوه صلوات د الله په بندا عفوه ورحمته وبرکته مراد عفدا رحمت ته برکت ته او تشریف ته الله د اکرام کوي په دنیا او په آخرت کې وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ دُوهِ بِهِدَايَتِي د مهتدون معنا مفسرین په فائزون سره کوي اولائک اسم اشاره ده مبتدا ده المهتدون خبر ده هم ضمیر ده حصر ده ماشاءالله ماشاءالله معنا څه شو دا خلق په مطالبی دنیاوی دینی سره کامیاب شو تزکیه دا اللہ بندہ بانے تزکیه دا اللہ رحمت دا اللہ او عفو دا اللہ دا ټول خبرې پکې راغلي و اولائک هم المهتدون دا په ہدایت دی حدیث بلندې دی ته چې په جانور بانے سکیک دی د وړلو لپاره یوې غاړتا بلې غاړتا دی ته عدلان وای دوه انډی نعمل عدلانی فاروق اعظم وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نعمل علاوہ عدلان نمرال سدی صلوات من ربهم یو و رحمت دو شو دا عدلان شو و نعمل علاوہ سی شده و اولائک هم المهتدون برکتون دا اللہ رحمتون دا اللہ دا اللہ خبر اومنی برکتون رحمتون دی نن دا ملک ولی تبا شو دا اللہ حکم چان دے من اللہ صرف علماء صالحین نیکان اعود الله حکم منلو ته الله تیار کړی دی رسی کوشش کوي ځان وځي دولس میاشتي لیکن دا نو د سر اډو داشته نه چې دا د الله حکم دی قران دی حدیث دی فقہ دا شریعت دی قوانین د الله دی نام و نشان نشته و اولائک هم المهتدون دا علاوه شو ان الصفا والمروه من شعائر الله شوبه اخری پر رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفا مروه نو په یو وخت کې په دې باندې بوتانو په یو وخت کې په صفا مروه بوتانو دنګ د سیخیو اخلق بچی دے صفا مروہ سائے کولا نو بوت بانی بے اللہ سو بابا تخی بوت دا بوتان دود نیکانو بندگانو جو کریو یعنی اصن دا تو سن دا آگے تو سن دا اللہ دے آگے اصن دا سن دا نی این دا مور دا نی دا دا خلق و آیتو ندی پس الیختم اسی پارا کے دا زوتولو حاضر ناظری گنی عالم الغیب گنی دا الله صفاتونه دی دنیا نه لاړ هغه ته هیڅ پته نشته ده ځان نه لګي دا اوس آیاتونه به واوري پوه بشي نو پدې باندې بوتانو نو پاګې باندې سایه کولو بظاهر ګرناوا تپوسو شو نو حضرت وینا وکړه چې دا د الله شاعر دی نو مای حاضر رضی الله تعالی عنها اګه د صفا مروه په منځ کې دوړ لګولیو خپل د بچی د مرکې دو په یاره چې اسماعیل علی السلام دی او په خلاصې شوې نوی کجور خلاصې شوې نوی داسې ځای کې حضرت اسماعیل علی السلام ډیر کړو والدې سره او ابراهیم علی السلام لار دا تذکره به روستي او ځای کې کوو ان شاء الله تعالی نو صفا مروه بے میلین حضرین وطے والتشنی بتائی لگول دینن سبا آئی که بلگونی پمندہ سی نو مائی حاجر دغازے کی پمندہ تلو اخفل بچی لے پارا ہے مندہ اکلا وی کتل چی جوان دے دے کمڑ دے سبحان اللہ داد دی دا ادا اللہ تا پسند شوا نو ساڑھے چار ہزار سال تقریباً کی گی داغین پستا با قید اگر سرال تسائی کی گی بیشکان صفا مروہ د شاعرو د الله ندی شاعر مناسک د حج د امام سے پنی د صفا مروه منځ کې سایه واجب ده او د امام شافعی پنی زبانی فرض ده د بازو پنی زبانی استحباب ده نو حدیث کې راځي چې عبد الله ابن زبیر عائشہ صدیقہ تا اوه رضی الله تعالی عنهما چې خاله ده چې الله خدا او فلا جناح علی ان یتوه بهما یعنی گناہ نشتے چی تواف اوکائے نو مطلب دا دے دینا خو استحباب معلومی گی نو مائی عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اے خوریہ کچھرے دغا سوے سنگا توائے نو فلا جناح آلے اللہ یا تواف بہما پکارو ماشاءاللہ امام سے پنیز بانے واجب دا بیشکا صفا مروہ دانا ہم شبہ آخری دا شائرو دا دن دا اللہ ندا چاچ حجو کو د بیت الله او اعتمر یا عمره وکړه فلا جناح علیه گناہ پد نشته چې طواف کی د دې دواړو پنیز دی امام واجب ده پنیز د بازو فرض ده د بازو پنیز استحباب ده ومن تتوا خيرا چاچ شوق سره نیکی وکړه الله قدر ده نه دی پوه دی تتوا خيرا سمانا ده حسن بصری وای چې مراد د دینه ټول طاعات دي دا خبره غوړه ده زکات چې عموم د لفظ دی له شامل دي دا تفسیر کبیر کې امام رازی وای دا رنګ شیخ سیب وای ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دا آیات پا حق دا چاکی نازل دے روح المانی تفسیر کی وائی چھے دا پا برد اہلی کتاب نازل دے یعنی یہود نصارا امام راضی امدہ سی وائی یہود نصارا او با حق پٹھاؤ دا اس چی پٹھائی اس ہم پٹھائی کن پٹھائی سوک پیسے پٹھائی سوک دن پٹھائی پیسے پٹول خو په بڑا بواخلی دن پټي څنګه چل به کوي دا الله حکم دا الله وینا قران حديث یو شان لوي دی بلې غلط روان دي دا د جهالت نه خدا دا د نه پوي نه خدا دین به پټي نه پټون کی ته غل وای روح المانی تفسیر کې د آیات متعلق وي اقرب دادا انها نزلت فی الیهود والحکم عام آیات په بار د يهودو نازل شوه دي چې د قبله مسله پټه کړې و پټون کی تغل وای حکم عام ده آغا وخت نه واخلا اوس پوری نن نه واخلا قیامت پوری څوک چې حق خبره پټي غل ده شرک چې بیانې دا توحید پټ کړې ده بدعت چې بیانې دا سنت نبویہ پټ کړې ده کمزه کې ده بدعت کوي او توه دي کې ده نبی طریقه څنګه وا دلائل ته مو پوښتا دلائل سره څه کوي هغه څنګه ګڼ شي بوځای دا و دې دي کې د نبی اسلام طریقه څنګه وا خبر اخلاص شو روح المانی و الاقرب انها نزلت فی الیهود والحکم عام دا په بار د یهود راغل دی حکم عام دی د یهود په حق راغل دی دا معنا دا چې یهود کې د حق پټولو ماده ډیر زیات وا نهایت غندو هاغه کسان چې پټي یکتمونا مفعول محذوف ته دا سی و یکتمون الناس خلق نه پټي عوام ته هنيشته پتا پټي ما هاغه انزلنا جمغرال یگل دے من البینات دلائل واضحا والهدى هدایت ابن عباس دا هدا مانا په صفت دا نبی علیہ السلام سره او په نعت دا نبی علیہ السلام سره کئی لکه دا نبی علیہ السلام صفت مخکنو کتابونو کی وو نقشہ شمائلی ترمذی کی رازی دا دو افتے مخ کے دری افتے مخ کے شمائلی ترمذی دا ناجیر یا علماء امان واوری دا بیا می اجازت حدیث ولا اور ک نور سے کتابونه د حدیث هم پکې واورول سند می ولا اجازت ورک ماشاءالله ما دیش پغو میشتو کی باقاعده بخاری هر جمعه پرز باندې درس کیږي نایجیریا نور ملکونه دا ختم شي کی د پاغه کې غو خپل نامې راولې غلې زما خیال سره شپږ سو کسان چې دا مونږ واورید مونږ ته اجازه راکا دا ډیر ښه عمل دی بهتر عمل دے دا عرب و اخپل عجب دا او صرف اجازت اخلی آغا کسان چی حق پٹکو دا خلکونا آغا جمار علی گل دے بینات دلائل واضحان دا جواہر کی رازی والہدا صفت نبی علیہ السلام نعت نبی علیہ السلام شمالی ترمیزی کی رازی نو دا نبی علیہ السلام پوزا دیر خیستا و دنگا و نو یهودو وی تورات کی چراغل دوی چپڑتا دا دغس گورا دو پا پلا چپڑت تی نو چپڑتا ہے ہوئی ما تا تاووی چی گندہ شی کنا اپا سنگا بندہ شی گندہ شی شرک بدت چی بیانی دید اللہ پنیز خسڑے ندے توحید سنت بیانی دید اللہ پنیز خسڑے دے پس داغینا چی ما واضح کردی لپارا دا خلقو فیل کتاب پا تورات کے جلالین وی کتاب نمرات تورات تھے اولائکا دغه کسان چې حق پټي عوامونه حق پټي یلعنهم الله حدود الله لعنت ته ویلعنهم اللعینون حدود لعنت لیږي لعنت ویونکی لعنت ویونکی څوک دی جمیع الخلائق ابن عباس وی جمیع الخلائق مظهری کی وای ټول مخلوق په لعنت وای د نبی طریقې ژوندۍ کا د نبی طریقې ژوندۍ کا د صحابه او د ائمه او طریقې صحیح طریقې ژوندۍ کا ځان نه مجوړ هوا هغه ځان نه جدي هغه ګرندۍ کا لری کا حدیث د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مظهری کی راضی حضرت وایم په جنازه کې نو حضرت وایي ان الكافر يضرب بين عينيه د کافر دوارو سترګو ترمنځ پاغه باندې گزار کیږي د پلکونو د کافر قبر ده تا کولاو کو نه دوارو سترګو ترمنځ گزارشته نه چاپیر اسکوراتشته نبی رښتیا ویلی دي د دې څه مطلب شو دا زماستا علم نه خبره بار ده دا زماستا د علم دا خبره بار ده برزخ کی سزا خوشحالی شته ده یقینی قران حدیث نه ثابت تا ولکن لا تشعرون معنا دا چې ما او تا د فهم نه بار ده مونږ پې نه پویګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای د گمراه سړی ا د کافر چې جنازه اوزی نو دې چغې وباسي جماعت د بیا دغه چغې ک ژوندې واوري عام ذخیره حدیث کې راځي د ژوندې به مرشي منګ ژوندې یو من جنازه وباسو منګ आवाज نه دی اورېدل نه من مرشي ویو ستا څنګه د نبی دروغ وای د بخاری حدیث ته مت څنګه دروغ وای دا زما ستا د فهم نه بار دا دغه سلسله زما ستا د فهم نه بار دا مؤمن چې دغه جنازه وزي دی وای ما زړه زړه خپل زيت اوره سوای د دې زمانہ دا او انا کای ما او تا ناورو ما تا چې ناورو دا قران چې وی لا تشورون دا غی معنا دادا چې د عالم برزخ سلسله زما ستا فهم نه بار دا حدیثو کې چې څنګه راغله پاغي ایمان راوړه قران کې څنګه راړه هغه باندې ایمان راوړه الله وای ما څنګه وو ژوند دي التا بس په دې ایمان راوړه زیات خبره ځان نه مکوا بل توای دا به ماتې دي ځان نه لګیای ته پر پرګند بسو پوری کای ته پر پرګند کای بل حق پرس بس حق بیان نه تا خپل بیزتی وکړه تا خپل بیزتی وکړه ویمون پا جنازه کیو نو رسول اللہ سلموی چه کافر دا غدوار استرگو تر منز گزار کیگی فیسمعوهو کلو دابتن هر دابا غدر زوری هر دابا جانور دا غدر زوری غیر سقلین پیریان بنی ادم ناوری ولی که پیریان بنی ادم واوری نو دو با ایمان راوری ایمان جبری مطلوب نده ایمان اختیاری ده مرگ نباد خواری او فرعون ایمان نو راوله قرآن تا گوره کنا فیسمعوهو کلو دابتن غیر سقلین فیلعنوهو کلو دابتن نو هر دابا زنده سر پاغا کافر لعنت لیگی نو دغا دا اللہ قول شو ویلعنوهم اللعنون دا حدیث ابن ماجه کی رازی دا حدیث ابن الجریر تبری نقل کرده دا حدیث ابن ابی حاتم تفسیر ده دا رنگ قاضی سنا اللہ پانی پتی مظہری کی وائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یلعنوهم اللعنون إلا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وکړه رجوع ذلک جلالین وای دغه نه رجوع کلا د حق پټولو نه رجوع کلا اوس نه پټای تابو رجوع ذلک واسلهو اسلام د عمل وکړه اسلهم انا ما افسدو کم فساد کړو غلطه خبره بیان کړی و دغه تدارک وکړو یره دا خبره داسې نه خبر اخلاص شو اصلاح د عمل اصله فعل فاعل دی مفعول به معذوف دا جلالین وی اصله عملهم خپل عمل درست کو عمل درست کده تعلق د قران او حدیث سره دی د عمل صحیح کېدل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل سره دی چې هغه حدیثو کې راغل دی علما او نه پته پوس کوي امیانو نه نه واصله اصلاح د عمل وکړه دا زمونږ تبلیغ والا مشران چې دی هغه باقاعده وینا کوي دی امیانو ته چې مسائل ځان نه بنو جوړوي باقاعده وینا کوي دا خو بل سره کم کلی داسې وینا وکي هغه ته باقاعده پوه کوي چې د علماو نه تپوس کوي د مسلو واصله خپل عمل وبینو بینو فعل فاعل دی د دې هم مفعول محذوف ته جلالین کی وی بیانو ما کتموه بیان که آغا چه غی پت کلی و دا توبه دا عالم شو دا عالم پا توبه کدری شرطو ندی تابو دا غلط خبری نی توبه و اخلا و اصلهو اصلاح دا عمل اکلا دا دو خبری شی و بیانو ما کتموه جلالین وی کما خبره مسئله پت کلی و نو مخلوق تای صاف و اینا اکلا چه خبره دا سیده زما خیال سره چې کافی زمانه مخکې زه یو مناظرې لاړم یو زیتا زمخ کې تلې و ما نو یو داسې سړی و چې هغه بدعتو کې اخته و مخته و ما چې سړی اخته مخته یې زه بیا واپس چې رالم ما بیان وکړ راغه هغه ته وي تاسو ګمرا کړی تاسو ما تعال نه وي هاو کزوینو تاسو با کتلیو دا واقع شوی دا خواقین بعد دیر زمانه او شو از ینگ نوجوانو ما نوی بیا سنگا چلو کو یہ ارمان دے کزوی نو آگا یو تن یو دب دا آغاز نپاسید اگئی تر آگئی ما تیوی دا سی چل دے منگ دا دا جماعت لینٹر کو دا مدرسی دا جماعت خود زڑی مدرسی او دیر لوی زمانه او شو ودا سي چل دي نو مې ډېر خلک تا و تاسو وي زه زما راولم مې څه چیزو شګات ته موږ لاړو اجي مرحوم ما سره چې لاړو انت نو هغه مولا صاحب دا غزينه روان شو نوم ناخلم دا غزيه د مولا صاحب څوک چې خبر دی هغه اورید هغه خوش بل زیوال ته لاړو اغه چې څوک ما په سر اغلی هغه په سیال تلړ چال تلړ هغه دلته نه وو بل یو کلی تلړ هغه بل کلی ته په سیال لاړ بابا کم خبره ټیک نه کنه غسر تکیږي نه دا پرا پرګندې خو کوي دوی خپل کاروبار چلی الته چلاړ دی په سیال تلړ وی بس تاسو چې سواوري دا هغه واوره یا جو زدې دې نه بیان شم تللې مخکې تلې شو اوس نه شتلې بیا مال ته دوه ورځې ووخت کلې دغه وخت کې دا سین اوچت شوی لا نه سین په خپل طبیعت روان و 74 کې سین ډب شوی دی بیا ما تقریرونه وکړه غالبا دوه ورځې ووخت کلې هیر مې دي ډېره زمانه وشوه بیانات وشو تفصیل سره بیا ما غزې مولیان صاحبان او امیانو ته ووی چې دا خبرې زما درستی امولیان راپورت شوی درستی نو آئی که یو بشورو اغتمی بیتراش دی منبر بانی که نا دا ما چی سویل دی دی تذکره پا دغا جوڑو که پا دی منبر بانی اقا منبر بانی که ناست خبری اوکری آغا علاقو ټولو که انقلاب را غی سویل سپت میڑه نده خواه دا سرگندی که ویده مماتیان دی خدای بنده زبار بار داویم چلتا جواند شتا دی اتوی مماتیان دی دا تا چان اوریدلی دا خلق خبرو کن دا مسئلی پا خوامان نوی بیان کری اوسی توس بیانو ما دا ولی سنگا مرض راشی اگه سی علاج بکای مخی دا ما نبیانو دی ضرورت کنو بلا وجه سل بای کونو کلاب مطابق لی مقتضل حال آیات تغوکی دا مگر آگسان تابو چرو جویو کرد دینا دا مانا جلالین کرده و اصلهو ابن عباس مانا کئی وحدو اللہ یو گن جلالین مانا کئی اصلهو عملهم عمل درست کو افسدو یعنی اصلهو ما افسدو اگر فسادی کرے شرک بدت فساد ہوئی اصلهو ما افسدو بتدارو کے دا مظہری کی رازی تدارو کے ہو کو لکه دغه مثال می ده تاو خو می ته په دې منبر کې نه دا خبره زما چې وکړه دا بیان کړه هغه جو اقصی بیان کړي یا خطیب سے حق وای اټول مړ دی اوس دنیا نه تللی دی بیا هم ګنځله تلې ما سبحان الله زد بخیلی بنه کای عناد بنه کای دنیا بنا سره کای خبره به بیان نه رو رو سمیږي دا پټه پدې کې زمیدار لګیای د زمیداری کار کوي هغه سميږي هغه سميږي د عوامو عقيدي سميږي کم سړې چې ګندای هغه غميږي هغه باندې غميږي ځکه چې هغه عادت ته پاغي باندې وبینوا بیان وکف اولائک توب علیهم زب فدور جو حکم جلالین دا توب معنا کړ دا اقبل توبتهم زب د دو توبه قبول کم وانا التواب الرحیم ز توبه قبولون کې مې روبانه ما دیږي کې دا تذکرہ د عالم د توبه او شوا زکات قبلی مسله کې چې پراپرګنده کړې و دا د یهود علما وکړي و زما خبره ته وګی دا پراپرګنده د یهود علما وکړي و نو د عالم په توبه کې درې شرط ولګول تابو دغه نه اصله عملهم وبینوا زکر ده پا شتیت بانه بیان کرده او ده ده خلاف نو پا ده شتیت با بیانو کی چه ده ما سویلیو ده بیدتو ما چه سویلیو اغا شرکو ما چه سویلیو اغا رواجو اے اس ده تاستوه نو بس ده معاف شو ماشاءاللہ فاولائی کاتوبو علیهم وانا التواب الرحیم دا توبه ده چه شوا دا ده علم شوا توبه ده امیر واروا آل عمران غالبا درمه سپاره ختمیږي آل عمران درمه سپاره ختمیږي نواز اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها الا الذين تابوا واصلحوا غور دلت دو شرط دي درم نشته تابو دا توبه د امیدا زکات چې د چا سر غټینو دړب پیوم زیاتی کنا دړبوم زیاتی تابو دا توبه د امیشوا تابو من بعد ذالکا واصلحه اصلاح د عمل وکړه قف وې دلته ودرېګا دا توبه د امی کې دو شرط دي هغه په منبر چاته نقصان نه دی رسولې دی بدبخت په منبر نقصان رسولې دی ځکه د ټومل منبر پاتې شوی دی نو اصله دا دو شرطونه شو فإن الله غفور الرحیم التوی فاولائک توبوا علیهم ګورو چې دې سکی ادته آسان شو ان الله غفور الرحیم دا توبه د امی ده ماشاءالله توبه د منافق را واړه ماشاء الله سوره نساء آیت نمبر 146 اخری د پنځمه سپاره د منافق توبه پای کی شرطونه زیات دي قران پاک وای یا ایها الذین آمنوا اخر د پنځمه سپاره اے ایمان والو د جبه آمنو لسانن اے ایمان والو د جبه لا تتخذوا الكافرین منی سے کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین نن ټول دنیا په دې فتنه کې مبتلا ده منافقی چې کافر سره دوستی د عالم ولا بدی شي از دکون کې ولا بدی شي مدارس ولا بدی شي خانقاون مرکزون ولا بدی شي د دې مقابله کې چې سدی هغه ولا خی شي اے ایمان والا اومنی سے کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین آیا تاسو اراده کوئی چو گرزو یا اللہ لپر پزان بانی دلیل نن دا طول دنیا پدی گن کے مبتلا دا نیکان بندگانو تسپکی وئی او دا اللہ دشمنان اغول عزت کئی رازی علم لا یا خدای بس زبس سوئے ما بس دقم رب ماؤو زیاد سنوئے ما ان المنافقین بشقا منافقان دجب مومن فی الدرک الاسفل من النهار ده بدور پلان دی طبقه کیوی دا ولی د دې وجه دا ده چې د کفر ډیر پټ دی نفاق سرنګ ته وای د دن نه پټ ځان لځه جوړ کړی کافر ببر ای منافق با جہنم کی کت ای دا ولی دا دا کار پٹو دا کافر کار سرگن دا مسلمانو دا تا کسڈب وائی دا قرآن چی واوری یوزل ستا جون کی با انقلاب راشی بیشکا منافقان پلان دی تب خاکی بای دور پدې باندې 23 آیات د سورۃ توبې ولې کا وخت کم دی ولن تجد لهم تبنم مدول نصير امدادي بس امدادي نشته نن منافقای کی مبتلا دي يهود نصارا ول پسند کوي علم علما دا علم کارونه او د دین کارونه دا یک سر کته غرزول دي ها اوس کو توبه او بارسي د په توبه کې شرطونه سلور دي الا الذين مگر کسان دا توبه د منافق دا تابو یو اصله دوا واتسمو دری واخلصو سلور او دلی ده مگر آن کسان چه توبه وقت کلا جلالین وید منافقینا واصله جلالین مانا که اصله عملهم مفل به محصوف تا اصلاح دا عمل اکلا اصلاح دیتا وای چه ده نبی پا طریقی روان شي دیتا اصلاح نوای چه تا دزان نجوڑای او دا اصلاح دا دا خود زن نلیگیای دا نبی طریقہ جو اندائی کا صلی اللہ علیہ وسلم دا اصلاح دا آیات تے حدیث تے پائی کی تحریف کئی زن نجوڑای اخپل عقیدی سر عمل سر برابر ہے ای خدای دیو و غلط کار دیو کو اصلہو عملہم دا دو شرط شو واعتصمو باللہ منگولی ولو گولی دا اللہ پا قرآن دا درم شرط شو واتسمو بالله واتسمو بحبل الله جميعا واخلصوا دينهما اخلاص یو کد دین دریانا دا پکې اضافه راغلا زکا منافق ریاکار دی منافق ریاکار دی دا صفاتونه د منافقای دي اخلصوا دينهم دریانا دا معنا جلالین کوي فاولائک دغه صفاتونه والا د مؤمنانو ټولګي کرا راغله دایونه چې زه پیروجو کومه ځکه د خرختی دی د کدا څلور صفاتونه راغله نو تابو د منافقینا اصله د خپل عمل اصلاح دادا د نبی په طریقې د بل چانا واتسمو بالله درم خبره منګلو لګو د الله په کتاب د نبی په حدیث باندې واخلصوا دينهم لله یعنی اخلصوا دينهم من الرياء دا سلور صفاتونه شو فاولائک دغه صفاتونه جلال دا د مؤمنانو ټولګي کې راغله یو پلان کې راغله د پلان کې په جماعت کې شریک شو تا ته ورسته جماعت ته ورسره تا تا وګورا ستا جماعت تا وګورا ما تا وګورا زما جماعت تا وګورا جماعت د مؤمنانو صحابه کرام دو د مؤمنانو سره شو توا د سره پاره دا لکه ګورو انتظار کو وسوف یوت الله المؤمنین اجرا عظیما زدا چې الله به مؤمنانو ته اجر عظیم ورکړي نو کده د مؤمنانو سره شو نو اجر عظیم به واخلي ګور جوړ شو کنه دا جوړ شو با یفل الله بعذابکم کته توبه او باسی اومنی نو الله ستاسو عذاب اول کی سه خیر غنی ان شکرتم کو شکر کوی و امنتم وکنا الله شاکرن علیما تقدردان الله استاد عمل قدردان دې قسم شوی ماشاءالله ماشاءالله دا یاتونه واپس کا تب پوشی فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ مَعْنَا سَدَى أَقْبِلُ تَوْبَتَهُمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ هَا كَسَانْ چُو كُفْرِوكُ وَمَا تُمْ رُشُو وَهُمْ كُفَار جملے اس میں حال واقع شده وو دراؤلو حال دا دے چدو کفاری نو جملے اس میں کی دوام سو بات تے مرگ پوری کفر کی مبتلاو د دې آیات تفسیر کې جواهر القرآن په حواله د امام رازی وایي چې ټول منکرین ټول کفار مراد دي په کل دنیا هغه کسان چې کفر وکړو او ماتوم رشو وهم کفار اولئک علیهم لعنت الله په دود الله لعنت ته والملائکه د ملائکو لعنت ته ملائکه مجرور وایا الناس مجرور وایا ذکر داد دغه مضاف لاندې راغله لعنت الله لعنت الملائکه لعنت الناس اجمعین ځان دې نه بچکا کفر حالت کې لعن پدمانه د خدای لعنت ته د ملائکو لعنت ته و الناس اجمعین خالدین فیها دیره به پدغه لعنت کې پدغه عذاب کې اس پک بنشي دون عذاب ولا هم ينظرون نبوته مهلت ملاویږي کفر پیدا د الله اولوہیت او منا ا و الہ کوم الہ واحد ربت سده الله د کتمان د حق نه مخلوق و يرو دالک تفسیر قرطبی جواهر کی راضی الله پاک مخیاتونو کې د کتمان د حق نه خلق و يرو اوس دلته بیان کړي ان اول ما يجب اظهاره اول غشی چې د اظهار واجب دی اولا یجوز کتمانه دا غی پټول جایز ندی اغه د توحید مسله دا د دې ربط شو و الہکم الہ واحد استاسو الہ یو دے لا نظیر له فی ذاته و صفاته دا د جلالین الفاظ دی نظیر دا اللہ نیشتے پزاد کے پصفاتو کے نو عالم الغیب حاضر ناظر دا دا اللہ صفت تے دا دا اللہ صفت تے استزان عاشق رسول گنی چدا صفت نبیل ثابتو ما مگر خو یہودو کاؤن تاو ما اوکر استادا اگو سپرک شو ما پخپلا تا پوست کرے دے با قیدہ عزیر علیہ السلام عالم الغیب حاضر ناظر گنی اسم گنی نو سارا عیسیٰ علیہ السلام العالم الغیب حاضر ناظر گنی اسو میں گنی باقاعدہ گئے سر ہر زین و تاواز کئی دا عقیدہ دا چرا رسی گی دا صفت دا اللہ و بلچالا دی ورکا مسلمان پائی کی گڑ شو دا گڑی گوئے نو من بتاتا سو آئیو دا دا رفض والا باقاعدہ پنج تن پاک بارہ امام حاضر ناظر عالم الغیب گنی بابا زان پوکا یوازی پیشق نکی گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدَ لَا نَزِيرَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ دا اللہ ذات صفات پاگی کسو شریک نیشتا دے نمخ کے دا کتمان دا حقنا ٹولو یا رول اس دلتا آغا بیان کئی چدا غیز ہار واجب دے کتمان حرام دے اغا دا توحید مسئلہ دا دلتا لفظ دا واحد را گئے واکثر الناس علی ان الواحد ها هنا بمعنى لا نظیر له ولا شبیه له فی ذاته وصفاته سبحان الله دا مدارک کی راضی نور و تفاسیر کی هم شته دے روح المانی کی شته دے لا نظیر له ولا شبیه له دا اللہ پا ذات کی صفاتو کی نظیر شبیه نیشتے دا اللہ پا افعالو کی بل سوک نظیر نیشتے دے بنی آدم د خپل قدرت لاندې ډیر کارونه کوي خپل مهارت سره ته ګورې نه داسې مشینانې پیدا کړ ټول دنیا کې تقریر اوري دا کمال دی ولی ښه کمال بیا دا دی چې مؤمن شي څه شي مؤمن شي آخرت یې سم شي برزخ یې سم شي دا الله په ځان صفات افعالو کې شریک نشته دا چې کوم عقول سلیمه دي هغه داسې وایي چې لا نظیر له ولا شبیه له په استحقاق د عبادت کې هغه یوازې دی الهکم اله واحد لا اله الا هو لا اله پس موجود محذوف دی لا اله موجود بغیر د الله نه بل اله موجود نشته مگر هغه رحمان رحیم دی نو پدې باندې هغه موږ ته دلیل وخایا نو نه فی خلق سماوات نه بصار او ان شاء الله زستل شو مؤخر دعوانا الحمدلله څوک جمله دی غوړو دعا وکای څوک چې اور یې غوړو دعا وکای څوک چې په دغه خیالات کې دی غوړو دعا وکای څوک بیمار دی غوړو دعا وکای الله شفا وکي خدای دا ملګری دا اورېدل او ربي حساب زیات کی دا الله کلام دی دی کې موږ نه کمې کولې شو نه زیاتې کولې شو د تفاسیر او حواله د زمونږ ځموالي د حق پرستو علما او بزرګانو چاو مهنت کړي دي څوک مړ دی الله دی او بخ الله دی رحم وکړم الله دی رحم وکړه الله دی ملک اسباب د خیر پیدا کړي الله دی د فتنې آفات او بلیات لری کړي الله دی علما او له توفیق ورکړي څوک چې قران او ریزو له دعا کوم الله دی خوشاله کړي صلی الله علیه وسلم اجمعین.